Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Komalajki. Na dzień dobry dziś w budziku. Na budziku 4 po 4 i zatem piosenka dnia. A to pan przedstawi, proszę. It's Mojiba and Moose Maneuver. And we are together in unity. Into the furnace. We blaze away forevermore. No doubt. Believe the state of retrieving you.

12 minut po godzinie 4. Pięknie, różowe chmury na niebie, już wschodzące słońce. No, co prawda ten wschód słońca to jeszcze za nieco ponad kwadrans, ale już prawie. Cieszymy się tym, że właśnie to ten najpiękniejszy czas, kiedy to po godzinie 4, no właśnie to teraz. Cieszmy się tym, cieszmy się także pierwszymi sygnałami od Państwa. Ciekaw jestem, kto dziś jako pierwszy mailowo. budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 i 7 3 i smsowo 71335. No to bawimy się w czwartkowe. Trzy szybkie, ciach, ciach. To Van Fleet, nowe nagranie w trójce, Safari Song. No, ciepło się robi, ciepło z oknami na Myśliwieckiej, teraz 16 stopni, a Safari, o, jeśli chodzi o te poranne pierwsze sygnały i telefon, e-mail, i skrzynka SMS-owa rozgrzana do czerwoności. Bardzo się cieszę. Panie przodem, bardzo proszę, pani Kasia, dziś jako pierwsza mailowo sygnał z Krakowa podsyła, czwartek przed nami, pisze, ależ ten czas goni. Dobroci na dziś dla rannych budzikomaniaków. Ciepło. Bardzo serdecznie dziękujemy za te ciepłe słowa o poranku. Sygnał SMS-owy od pana Mirka z miasta Łodzi. Bardzo dziękujemy. Krótko i na temat i telefonicznie pan Tomek z Robczyc. Mamy dublecik, patelnia znowu na swym szlaku, choć dziś dłuższa trasa, tak troszkę naciągając to wyjdzie, może 333 km. Jak mnie mam, to chyba w jedną stronę nawet. No ale tak czy inaczej, już teraz, już od teraz z nami. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich zapracowanych za kółkiem właśnie. Pozostałe sygnały, nie tylko drogowe, także te pogodowe, krajowe i zagraniczne, jak zwykle w dalszej części budzika polecamy się. 17:30 po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia, to też nowe nagranie. Nie tak dawno pojawiła się Natalia Nykiel w naszej piosence dnia. Utwór zatytułowany Mogę Wszystko. Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie. Dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć świat u stóp, ja to wiem. Mogę mieć takie życie, jakie inni mają sen. Mogę pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwa tu, mając proste zajęcie. Mogę zdobyć fortunę i komuś ją zostawić. Mogę kochać tak mocno, że wszystko inne to nic. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. Tylko dzięki i flotę widzieć jako sens. Zabić w sobie uczucia, być najsurowszym z mięs. Mogę popełnić błąd i wszystko stracić od ręki. Może już go zrobiłam, myśląc, że był niewielki. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Motywujące, myślę, nie tylko w refrenie, ale i w treści.

wzmogła się ekspansja kolonialna, umocnił się system demokratyczny. Królowa Wiktoria zmarła w 1901 roku. A w 1899 urodziła się Suzanne Lendgren, boska Zuzanna, francuska tenisistka, 15-krotna mistrzyni Wimbledonu. Pierwsza zawodowa tenisistka w historii. W ciągu swojej kariery wygrała aż 81 turniejów singlowych, z czego 7 bez straty ani jednego gema. Była jedną z pierwszych międzynarodowych gwiazd kobiecego sportu. Zmarła w 1938 roku. To tyle z kalendarza. 3 daty na teraz, ale oczywiście będziemy zaglądać również do tego muzycznego. To już za niespełna godzinę. Za 3 minuty z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą. Wcześniej jazz band Młynarski, Masecki. Ja, dubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja, dubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. No nie da się nucić, nie da się podgwizdywać, nie da się nie śpiewać. Abdul Bey. Na budziku już po 4:30, zatem czas na prognozę pogody. Polska w zasięgu rozległego wyżu znad Skandynawii, w ciepłej, na północy kraju dość suchej, a na południu wilgotnej, polarnej, morskiej masie powietrza. Dziś słonecznie, pogodnie, choć na południu będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na krańcach południowych w drugiej połowie dnia możliwe nie tylko przelotne opady deszczu, ale także w Tatrach, Beskidach i Bieszczadach burze, także z gradem. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Ciśnięcie się waha się, a na termometrach, no, przyzwoite, coraz więcej, im bliżej końca maja, tym wyższa temperatura, choć w dzień nad samym morzem ledwie 18 stopni, to w większości regionów 23-24, a nie tak przecież odległe Pomorze Zachodnie dziś znów na szczycie, tak jak wczoraj, 27 stopni. Tyle z pogody. Czas na muzykę i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. 71335, tu i teraz SMS-owo. Ciekaw jestem, czy po pierwszej nutce uda się odgadnąć, cóż to takiego łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Część pierwsza. To coś takiego dziś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Ciepło, cieplutko, podobnie jak wczoraj, choć też zapowiadały mi przedwczoraj i potrzebna była dogrywka, ale może dziś się obędzie bez. Jeśli chodzi o odpowiedzi, to prosto do naszej skrzynki SMS-owej 71335. No ale jeszcze jest szansa, bo 8 minut pozostało na to, by rozstrzygnąć, znaleźć, poszukać, no, a przy okazji także odpowiedzieć na pytanie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No coś takiego zrodziło się w budzikowej Łepetynie. Traktujemy to jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu 3 na raz. Za 23 minuty piąta. Bardzo proszę. Thank you. Raz. Wiersz powinien sponiewierać, wiersz powinien obezwładnić. To kryteria są na teraz, a nieładnie czy nieładnie?

taking it apart and staring at your phone. Ja tam słyszę ciągle Hunger, ale to nie tylko ja, zdaje się, także pan Piotr z Krainy Szybowisk, z powiatu leskiego, też fantastycznie na nasłuchu. Bardzo dziękujemy. Pan Wojtek na trasie w kierunku Śląska z Ludobusa. Paka zamknięta w Rawiczu, 14 stopni, piękne niebo. No i niech tak zostanie jeszcze, niech tak zostanie. Pan Dominik z Brzeszcz też prosi o tym, by odhaczyć na liście. Prosi o to, dobrze tutaj, a niech będzie i parawka, dobrze, wystarczy. Pan Paweł z Łosic daje dziesiąteczkę, pan Karol, licealista, za to przysłowie, gdy w Zuzannę burze jesienią pełne podwórze. Może tak być, mądrości ludowe jeszcze przed szóstą. No jeszcze zbyt goszczy, krótko i na temat pan Piotr, śle serdeczności, bardzo pięknie dziękujemy. Uwaga, uwaga, to fantastyczne nagranie, nasza jedna z tego tygodniowych piosenek dnia. Niezwykłe. Kaja i Zbigniew Wodecki. We fadi, tam wikari tata, ali fi, wanty sudo deba, love tu, nai ali fi, du sovi du tonama, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horac radził tak, radził tak. Chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj.